ποτάμου τα φύτα σου αρήκα αμπένους εις ακάνου σαν πέτια λουζάτη γα ρουπέν αγγένιένε σαν αμπέν ακούιζαου κα καρία να βέτελη μα ουτούκι κιού ατσά. Αου νηρή φουτσιά Savani mazu, a ikuni fatu lape si ibibi marube, fa ieri na diabi ka fuzeni sanaka, ri tsusi mi ainu. Sayang, so, let's not get near.